Hej och välkommen till Ida och Tillas podcast. Det här är en testpodd där vi bara kollar så allting funkar att ladda upp och att ni kan lyssna på våra podcasts. Första podden ligger precis ovanför här och vi hoppas att ni kommer gilla vår podcast. Ni får gärna komma med synpunkter och så vidare till Ida och Tillas@hotmail.com. Ha det så bra! Hej då!